حقیقتا جمعوی یا حکمن وی یا حکمن جمعوی منترجمو څه وی ا حقیقتا وی څه وی حکمن وی نو په مساجد او په مصابی خوشی جمع یو د پاشه تکرار دی جمعنده ادمه نه انتها دی جمع نه راځه مړ یو جمع شوی خدا حکمن داسته لکا چې جمع دو درو ورځې وی جمع شوی تکرار دی جمع شوی غلا شي ویره څه کوي په وځ د چا باندې دی هغه جمع نه چې اشه تکرار دی جمع نه وای شه کرا شا او دا دوام شرط پر شداو چې دا سیغاو بغیر حائل هیو نه یی پشه زمونه مراد ده نه تادو چې په حالات ته وقف شپ چا باندې نو د فواره هو اعتراض مارو باندې فواره هو غیر منصرفه کته چې هېدو پشه نو مش مراد ده نه غتی دو چې په حالات ته وقف شپ چا باندې صاحب دې دا خو هېدو دا خو په دو په خبره به کړم نو دا فواره جمع د فارهاتون فارهات شته ای فاره مرد زیرک معنا کړي دو مرد زیرک شور سړی ته پښه شا فراز نه تون چرای از فراز نه تون جگہ ده سارے فادو ویره دکا چې داش تیرو غلې دو او په حالت به کوم جواب دي په ها باندې دا دې چا جمع دو د فرزین جمع دو فرزین څه شته د ریکل دي چې دا نرد شیر څه نرد شیر چکا نرد شیر مرا چکا دا چکا خپل نه ته پداشي سا یو هغه چیدو خدای خدای غټي وادو لامبر یی دی ښا کرنګوډو ورکا نانا کرنګوډ نه دت کاتوري سوب یو کاتور وندرتی پاشي واګی چیدې گیټنم دای وتا وزیر وی یی اتا فرزون وی ژګنه نو دغه نه زب مو سجدا چې دا چکا کښی نرشر منامل للی د چکه وا چې چکا ته نو پداشه غاچ دی دا غیټه دا سکه وی دا مونږ د دلې خدای سي سو بي دی خو کچا کشي بو دا نو څو نه کچا کا مراشي بو د فرزین نه غاله چک ولغا وخلې ا طرف بیا وخلې خو شه کرم با خل څه دا دا یو غیټه دوه په کاتورین نشه په دا شي نشه استعمال شي صحیح ولا نو دا وس منصرفه دی ویله منصرفه دو زکات په داشه غادو تادو چې په حالت ته وکړ چې په چا باندې په ها باندې شي په څه کارم شه ویز دول تا یو اعتراض ور دي چې وا اما فرازنتن فمون صرفون مراد فرازنتن څه دی هم مون صرفون دی نو اعتراض پور دي اعتراض اپ ور دي چې فرازنتن مبتدا او مون صرفونی څه خبر خبر ده جی او خبر مشتکی ده او خبر چې مشتکی ده مبتدا او خبر منش مطابقت فی تذکیره و تانیث وی ضروری وی نو فراز نه تر مؤنث او مون صرفونی څه مطابقت نه روغه نو اده پروت جواب وکي یو جواب دا وکي چې دا مون صرف څه ده دلته دا مشتکی معنا مند نه وخل بلکې ته جامد غد دلته اسم ګرځي دلای اگی اسم دے پورا نون کر دے دلائی دائی ما فی ہے علتان او واحد مدد تقوی اخت و سریعی منظار نو منظار پا منظار دے جامد شن او کلا چا خبر جامد بھی بیا مطابقت ضروری نہیں دے متدا خبر میں شن لکا الکلماتو لفظو نو الکلماتو لفظو لفظ جامد دائی مشتاکی دائی نا نو مطابقت پر شسن دے یو جو یاد فرازنا تن نظر طویل پا لفظو سر کر لفظو فرازنا لفظ چا او لفظ د فرازنه ته تعبیر په لفظ سره وکي ها بیا د مذکر شم بیا مته کت پروغای بیا مته کت سره اگر چې بل ته دای تر در نور شي چې شاتر مراد لفظ شم لفظ د فرازنه ته مراد لفظ شم بیا د خو سالم شه دي فراز فرازنه ته پر چې د کیمه مسمای څه دو چې د گیټه دو خاص اته پر بیا څه شدا عالم وکړ بیا خود پر ځای غیر منصرف یي په عالمیت شي یي په دانش شي یو په دا وجه وسکا غیر منصرف کا بچ غیر مسارش به فراز نه تون چې تنوین څنګه وي نو ته دا کړي دا فراز نه تون چې تنوین وروړای دا تنوین ته مکو نه لای دا تنوین مشاکاله لای دا دیږي فراز نه تون دې پوره چې دا فراز نه تون چې دې پوره څنګه ځولای نو پاشو خو تنوین روسی اخ منصرف ادو نو دا شي اگر چې غیر مسارش عالمي واقع کی هو دیږي دې مشاکاله د وجه نه تنوین څه دی پوښه کړه دا تنوین ته مکو نه شو خو غیر مسارش معنی دا کی معنی تنوین ته مکو تنوین مکبل اورت لای شي ورته لای شي تکه مسلمانات نه چای پر اسبا کې دا خبره ختم بلا غادو اعتراض دای په مصنف باندې اعتراض وکړه چې ته یې چې صیغه د منتهى الجموع باندې چې کیما جمع وي بیودا څه شوی غیر مصنف نو سبب د غیر انصراف ته پوره د صیغه او کده جمع د جمعیت ته جمع دی دا سبب دی کده د صیغه د منتهى الجموع نو تاسو جواب ته دوړه چې دی دی د جمعیت څه دی د سبب دی دبر هوتا شرط ہے زیاد منتال جمع ہوتا سدو شرط اق سبب نہ رہے سبب دے غیر انصراف تے پورا دا جمعیت تے دا جمع ولا دا غدا ہے دا جمعیت جی کدا غا سیغال سیغال تے سبب دا جمعیت جمع سبب تو سیغال منتال جمع ہوندا سبب سیغال منتال جمع ہوتا سدو شرط ہے کدا پیش کان شا اس اعتراض دے دوں چشا حدوا اجر حدوا اجر دا حدوا اجر شه جمعیت نشته صرف وزن ده صیغه د منتهى الجموع دو مساجد په وزن ده جمعیت په شنهسته زکه دا خو باور ته دا باور سره باور باور په جام باور نه نظر ده یز مرای ده باور ده پړون ده دا خو په جام باور یی چې په پړون کې ده باور یی په پړون کې باندې ده باور مزدیګار روغه په باور چې مزدیګار شي دا غاس خوله لګي نوز دا حدواجر څه دی حدواجر دا باور ته ای باور نشه جمعیت شته نشته جمعیت باندې نشته او خالی صیغه زیاد مت زیاد مت خالی شرط دی تاسو سبب نه دی بدا غیر مصرف خلق سم بدا بیا غیر مصرف بهش کنه نه دی پوره جوړ حاصل دی جمعیت دی چې دوته جمعیت عام په حقیقت نه وي جمعیت عام ده حقیقتن وی او که حکمان نو ده حدواجر شکا حقیقتن جمعیت نشتا خو حکمانا زکا چه ده پا اصل شد جمع حدواجر جمع واد ده خدواجر حدواجر ده چه جمع خدواجر خدواجر یه غاڑ گڑی تا غاڑ گڑی اولتا سی یه خدواجر چه کم شی غاڑ گڑا وی تا خدواجر ویس ای دیگی باور تا ای حدواجر وی سوچ کیو خبر تا دا خاص باور ته حد واجر وي دا مبالغتن ده گویا کې دا غيو باور سداي دا لکا ډېر څو لکا ډېر غټ غټي یو نه جوړ کې مبالغتن فی عزم بطنها چې دا ګڼه مبالغار شي دی وجه نه حد واجر نو وته سکه اس عالمیت نه اس جمعیت نه څه شي اس جمع نه ده خو په اصل شه هو جمع دا جمع دای اگر کا اس پر خال نہ رہے تو شکر نہ پبید نو دی وجہ نہ ہے خدا جر غیر مسلم سکتا ہے جمعیت سب شد تو اس کا فی الخال خو علامیت تائے علامیت وجہ نہ خوص و جمعیت پر ختم شوائی دائے خو دا بیات سشائی دائے خو دی علامیت وجہ نہ دائے ویلے کہ علامیت وجہ نہ دائے غیر مسلم پر پکور دا جب وما فی علامیت المؤثر اذا نکرہ سوری فدر راون دائے وما فی علامیت المؤثر اذا اذا نکرا چې کوم شي علامیت مؤثر دي چې کله نکرا کې یا څه ګرځي او دا حدا جر کښ په توره نکرا کې بیا څه دی غیر مؤثر دی مله میز دي علامیت وجه نه غیر مؤثر نه چا دی وجه نه دی جمعیت جمعیت خو نشته بشي په اصل شي جمعیت په اصل شي جمعیت جمعیت دا کا په خالی وی کا اصلي په ما په اصل شي په څه کرا نو دی وجه نه وحد واجر علما للضبع زبوع للزبوع زبوع په سر کې دی معن للزبع للزبع للزبع معنى ده جدا سوي انت تسرق للزبع وغير انت تسرق انت رسا كم ده علما للزبع شا بشتير ترشت بشتاش شا علما جواب سؤال دا عبارت چې د دفعه د اعتراض کو په دا نامه شي ورته سه بل خبره کوي واحد واجر علما لزب د علما منصوب ده ایسا نه واه علما سره منصوب ده ویله منصوب ده حال له جنا دې منصرف شه د امیر ده غیر وانت دوه احتمالات یا خو په لزب عشه ورسته جار مجرور ده حد واجر مبتدا او لزب په اعتبار د متعلق سره نه څه شه خبر شي متا خبر جمله اسمیه نو د علمن دي چانه حال دی په دې ورسته ظرف شه ضمیر دی چې دې خدواجر ده سره راځي دی هغه نه دی حال ها پښه کنه شا او بل دا د چې د خدواجر د عالم د خدواجر نه څنګه حال وکړي او کته چې خدواجر خو مبتدا ده او خلق یې فاعل نه ما یې بیان ایت الفاعل الفعلی او او دلته خدواجر نه فاعل نه مفعول ده مبتدا ده نو ته د کج د ابن مالک په کول باندې ابن مالک نخوی څه ده یو مزل چې مبتدا نه خلق وکړي کول څه دي صحیح دي وحدواجر پتہ خرچ چې سیوا کې عالم عالم یو کې له ضوابع اچا دې پرا غیر منصرف نه نه بل اعتراض جو په بل طریقه سره وکړه چې عالم زخ منصوب من بر تمیز او دا ورسته غیر منصرفین شي دا منصرفین شي ضمیر ده منصرف د اسم فاعل سي اده دا چې زمير خدواجر ته څه ده راجده دې ما سبا کې کوم حال وکړه کوم دا لزبه خو په عالم لزبه پر وتاړه دا لزبه خو ظرف لغه کوم طرف شپ پر په عالم پر عالم لزبه په دې حال شي چې دا خدواجر عالم لزبه وخلې غیر منصرف اصل شي ترکیب زکه سن ولا خانه خدواجر مبتدا او غیر منصرفین څه ده خبر ده او دا عالم لزبه دا حال وکړه نو ست اعتراض کوي خالی چانه ده نو د خدواجر نه ملي که خدواجر نه ملي هغه مبتدا ده یعنی خالص یې کی خپل نه ده او بل چانه ملي ورسې منصرف نه زمينه ملي نو بیا تقدیم ده تقدیم نو په خبره بشکره اعتراض دا ورديږي چې دا اس کچانه حال ده دا من عالمي نو مرسته ته چې حال ده شته چانه حال ده نو ته دا کچې حال ده په منصرف نه زمينه ده خدواجر یې نه څه وکړو حال په غیر منصرفین شه منصرفین شه زمير ده چې دې خدواجر یې نه څه وکړو ایسو اعتراض ورش ایسو اعتراض ورش چې شاه بیا دلته چې غیر منصرفین شه دې زمير نه ته د حال وکړي کې خو عامل پر شه د منصرفین شه د منصرف پر شه شه عامل شه دا پر شه شه او دا منصرفین مضاف لري دې چې پر غیر دې پر غیر ورته مضاف ده نو څه اعتراض هم دی چې شاه مضاف الی په مضاف نه نشي مخشه کېدای دا قانون ځکه مضاف الی په مضاف نه نشي مخشه ځکه دا غاوی دا مضاف الی د مضاف ته پورا جزء تام وي مضاف په چا سره تام ګرځي مضاف الی سره تام ګرځي مته متممات یې کنه بیا څنګه لري په مضاف نه مخشه شي په خبره بشي اے سرشا چې مضاف الی چې د عامل د منصرفین دا په خپل په مضاف نشي مخشه کېدای او د دغه مضاف الی معمول دی اور په مضاف نه څه مقدم کا دا خو دی ویل نه دی قانون دا کې چې معمول په کوم دي شرط لاشي ورته اوسې کوت لاشي عامل ورته لاشي نو علامه د مخشه ک دلته او منصرفین نشي ورته لاشي ځکه چې هغه مضاف الی وکړي چې دا تقدیم په مضاف نه دی نو چې نه دی جایز دا نشي مخشه تعالی نو عام معمول ترګه مخشه په خبره بشي کنه نو مضاف الی په مضاف نه نو معمول د مضاف الی په مضاف نه په طریقه ولا سره مشکل نو ته څنګه یې منصرفین نه عالم څوک کوي حال وکي کوي نو دا پروت جو وګ حاصل د جو بده چې دا تر دوه ورځې غیرو د مغیرت معنا او سره وای او غیرو د معنا دی لاینه فی لاینه فی سره ده اخر فی نفی په معنا سره ده اخر فی نفی په معنا سره چې شو بیا حرف مضاف نه وي نو منصرف مضاف الی نه شو نو دا تر نه شو چې مضاف الی معمول دی په عامل په مضاف نه څوک دا تر نه وای نبا بده ایجو دوام جواب داو کچ داد خال وکه کده خدواجر او کته چې به حال ترنګ وکه کوي اخ مبتدا ده ته کچ په نوځ چا باندې ایمان علی باندې ابن مالک اوه خال وکه کول سړي صحیح پوه شو کرم شا و خدواجر عام له دوبې هاذا جواب سوال مقدر دای برج مصنفی دا جواب دی سوال مقدر نه اعتراض دا ور دي چې خدواجر عالم جنس للزبع دا عالم جنس دی زبید پر عالم جنس دی عالم جنس دا معنا چې په کالی لو په کثیر په کوم باندې سړي په شکه نه نو دا باندې یو تل کو عالم واخې ور کثیر اتلا کې په واخې دا شي بچاشي لکه او سما عالم جنس دی اسد پر فلا جمعیت دی په دا شخص نشته جمعیت نشته نو جمعیت نشته نو صرف صیغه د منتال جو صرف صیغه شرط دی سبب نه دی نو سبب نه موجود دا د دې بیا څه غیر مصارفه و وصيغته من ترجم ليست من اسباب مناصر او صيغه من ترجم خود اسباب مناصر نه دونه بل هي شرط للجميع دا جميع ته پر اساس شرط شرط فين بيان يقرا منصرف په قرضه جدا خدا جدا تشي لكنه غير منصرف او سره جدا دي لزه غير منصرف نه دي پر دجو وحد واجر علما للذبح غير منصرف تقرير جواب ده چې حاضر جير چي حال کونی عالم غیر منصرف لا لجمعیت حالیتی ویس فی الحال جمعیت نشتا بلکہ لجمعیت لا لپا اصل شی جمع دو لکا پا اصل شی جمع دو خد خد وجر لانو من کونو عالی جمع زکا دویس دی جمع نرسد ہے رو من کل شوی دی فا انو کانا فی الاصل جمع خد وجر خد وجر مانا بیرا بس اولی کری بکسر الحا و فتح الدواد خد وجر مانا بیرا خوش اکنا بس اولی سر خد وجر جمع دی خد وجر دو خد وجر سشتی عظیم البطن اخچہ تا یہ چھے یہ گڑا سوی غاٹا بھی دختا خید دو جروی یہ سم یہ زبو دا سم یہ بہا زبو زبو سدائی دا پہ وانا موشو مبالغہ تن فی عزم بند دا چھے مبالغہ شی پہ گڑا ٹولی دے کہ انا کل فرد منہا جماعت تے چھے کہ دے زبو ہر فرد یو جماعت منہا سل جنسا یہ دے گی جنس زبو ہونا تے چھے کہ دا یو جماعت تے گرد لکا دیر دے با آنے سر جمع کڑی گڑ گڑی وہ دیکھ رہا یوں گڑ گڑ ایسے فر معتبر فی معنی صرفی اس رشا انہوں غیر دا خدا جر بھی غیر مصرف ویتا کہا چیز پر معتبر چی دائیں اگر من عصر شا جمعیتی اصلی دائیں چی دا پاسر شا دائیں جمعا مادو کا فی الخالوی و کا اصر شوی اصر شوی فر معتبر فی معنی صرفی والجمعیت الاصلی پیشو کنا اعتراض پوری دیشن چیز اصلی جمعیت پر سے ضرورت مستا ہے اس کو عالم گرز دا ہے خدا جی رسا گرز دا ہے او عالم دے زبع دے پورا دا ہے او زبوع دے پورا دا ہے او زبوع محانس تا دے زبعان زبعان باور تا ہے او زبوع باور تا ہے پوشی کنا دے زبوع دے پورا بسا گرز دا ہے نو او زبوع مذکر دے کا محانس محانس تا ہے نو چی عالم دے واقع سنو یہ تاہید باس بابین امشاری عالم یرشا نو بل پرشت تاہید شاہد نو بیتر تبیدے جمعیتی اصلی داتر شاہد جمعیتی اصلی داتر شاہد نشتا ضرورت نشتا دے چنی گیسا پا دے خادواج رو پا غیر انصراف شاہ عالمیت اس اثار ملائی ویدے کدے پیش مواصر رو پا کور دا جی کلا نکرہ ویدے سوائی بے مصرف ہوئی سارا دے دے چی تنکیر نا بات دا بیا حال سدو مالی میری دا چی پا دش سا اثار چی کڑائی دے ایکی جمعیت اصلی کڑائی دے نچا پوشو کنا فاین کول تلا حاجتا فی مناصر فی الہ اعتبار جمعیت الاسریہ ویلی فاین اللہ فاین فی عالمیت والتانیس بدش عالمیت والتانیس پل سدی ہاں موجود زکا زبا جدو ہی انسا زبعان دا موانس تا چاہ دا ہاں زبعان قلنا عالمیت و مغیر مصر میرے چو عالمیت مؤثر نہ دا ویلی اللہ لکان بعد تنکیر منصرفن ایورس تنکیر دا دیسا ویلی ہاں او کتے چیسا تانیس پر تانیس تا نمانا پشا تانیس تا نظر مانا ویلی زکا عالم صدا ہے دا زبو خداجر دا دی جنس زبو دی پر صدا عالم دا او جنس زبا شجا مذکر ہندا ہے وسیت پس مذکر مانس ورتا ہے دا دی جنس زبو دی پر ہے پس چا وچ دا دی مانس تے پر وان تانیس نہ پشمان و تانیس رائے دا غیر مسلم الا انه عالم للجنس زبو مذکر کان او مانس اے اعتراض پر دی چپ کور دا وچ داس تی وی دی واو چه صیغہ دے منتال جو موجود شرط ہو ان یکون فی الاصل جدا پاس اصل شرط ہے لکا پا وصف شرط ہے شرط ہو ان یکون فی الاصل دستی بیلی بھائی بھائی بھائی اس تیدہ اتراس چاری در ویچی داس میں زکا نہ ہوئے بلکہ داس میں ہوئے چلے انا من کونو عن الجمع داس میں نہ ہوئے چه غا شرط ہو ان یکون فی الاصل زکه یغنا یو بل نقصان رو لمن جی مالی مغار روپی دو دا نقصان داو چه دغنا دا سو زین تر تلا چوه دا جمعیت حد واک کس مای دا وسم هم دی جمعیت کرا وقتی اصلی بی کرا وقتی زوی او سارا دا چه جمعیت بی اصلی جمعیت شغر وروز نرزی او وسم شغر وروز رتلای شده که پا عادت شتار و عادت شتار و غلق او پا جمعیت شغر وروز بولای نشتا لہذا دی وجه نمی دست نو وجه شرط وانی کونا بلکه دا سی بارات میتیم پوښه کړه اترا سوال دی جی نه نه وینما اکتفى المصنف وانما اکتفى المصنف في التنبيه على اعتبار جمعيه الاصليه بهذا القول مصنف تنبيه در کلا په دې خبره باندې چې جمعيه اصلي معتبر ده په دغه کول سره چې لانه من قولون عن الجمع لانه من قولون عن الجمع عن الجمع کوسي وبر کنه بلکہ داسی نو وچ شرط وں یکون فل اصلے ولم یکل جمع ان شرط وں یکون فل اصلے کما قال فل وصف لعل یدوام جدا توهم ونش چ جمعیت دے وصف غندی ک تکون اصلیت معتبرت او قد تكون عارضيه غير مدمه وليس الامر كذلك ذاك لا يتصور العروض في الجمعيه دي فالجمعيه شي تصور دي شان شي عروض نفسي جمعيه تي يور يو اس دي جمعيه دي ذلك لا عارضي جمعيه مش فايش كان انه دي بجمعيه وسراويل استدعت دفع الاعتراض اعتراض ابردي جمع درتا عام اکڑلا پا کا فی الحال جمع کا پا اصل شے نو پا خدواجر نہ خود دا مند زندر نہ چکا پا فسراویل شے چے پا پرتگش چے سراویل پرتے تے کا چتے ہا پدا جے بیا چے پداش نہ شو سے دل زکہ جے پداش ودا نہ شو دی دا قفل خال جمع قف اثر سے جمع پاس شو خدا جمع دونا وج مفرد سر نہ فل خال جمع نہ پاس شو جمع نو دے نظر انگ زون پسے نہ دے پردا جے چھ سراوین شدوی کسی دی کہ منصرف کر جائے وسی کہ غیر منصرف کر جائے کا منصرف شو خو بخفلا اشکال و اذا صرف فلا اشکال او که غیر مصرف شو هو الاکثر و ده غیر انصراف دی سم اکثر دی اکثر دی استعمال شي غیر مصرف و سبه ده که تر نه دوم مشترنګ خوځي فقط کله فی التفسی عنه فقط کله انه عجمی و کله عربی فش کنه فقط کله عجمی فقط کله عربی فقط کله عجمی حمل علی موازنه وقد كلا عربي وسيكي جدا صحيح عربي وإذا سنو فلا إشكال كفية عدد الله نظر كفية عدد الفان وأما سراويل فقد كلا عجمي وأما سراويل سرنجاج وسراويل إذا لم يصرف وهو الأكثر فقد كلا إنه عجمي حمل على موزن وكلا عربي جمع سروالة تكبيرا وإذا صرف فلا إشكال الله نظر كسا دمرا الله نظر ستك شغون ميان وسراويل اذا لم يصرف كذا سنشي غير منصرف نشي وهو الاكثر اكثر استعمال دي غير انصراف اعتراض در من ورش جمع نشتا او تي غير منصرف سبب نشتا تي غير منصرف فقط كيلا نو يد بري جواب دا چكره چ عجمي لفظ دا دا عربي نه دا خمل على موازني دا د په وزن دي په کلام عربي شي کوم وزن رغلي دي په الفاظ بده مې ورڅک خمر کا وما سراويلو مسابيخو بندم ورچك ورخمل ايسا چه ورخمل لكنو دا دي اختابش چه اختابش نو بس دي دا خوكم دي چاشا غير انصرف مسابيخو غير انصرف دا پا غير انصرف اگر چه جمعيت نشتب شنو شده جمعيت خود ديگي وسبا دا ايسا دا موشي زكا پي ورخمل کم چه دا پرا داي لفظ دا دا دي کلامي عربي لفظ ابل دي نارو غلائي بش کنا او جبر دین نو غلای دی لہذا د چ د کیم وطنی خالته یده ودای سی تابع یده وطنی الفاظ ودای تابع وطنی الفاظ په دغه وطن کې ورته ټول جمع دي او غیر مصری ته ونه جمع دي نو دا می په دا ور څکو رحمت خوشوا پوه شو کنه شا وسو بیا په تو اعتراض وایې دا و څه ته دنه ورشي اعتراض ورنه چی څه دا خو به دا بل نو څادر از بعد غیر انصراف نن نشور څه شو لاس شو لاس څه شو لاس نو خو هغه دی یو حمل علی الموازن دا سبب شو ځکه چې خدای دې سبب وکړي چې نه دې دا سبب دا حمل به دا سبب نه ګرځاو یا جمع عام بل کا حقیقت تنوی او کسب حکم اصلا حقیقت تنوی او کسب نو دولته کا جمعیت حقیقت نه ده حکم دا جمع شو زکا چې د دغه نر او ځان چې سره دی په دغه د کلام اخو جمع دي نو دا په حکم دی اغه شو دا جمع شو عموم رو جمع شي سبب اغه دی جمع دی خو حقیقتا جمع یې څه وی حکم نه وی پوه شو کنه او کدا سوي چې دا څه کې چې د لفظ عربي دی بیا خو خمر علی الموازن نشي کله زکا چې دا خپل ته وطنی لفظ شو بیا یو وطنی دی بل وطنی څه نه کوي تمل تبدوري نه پونه شي په خبر کوله شابه اوسه یې نو ته کچ جمع ما دوه حقیقت نه وی کا تقدیر نه وی که حقیقت نه وی کا څه وی دا شي مه دا فرض کړه چې دا جمع دو دا سراویل جمع د چا د سر ولات سر ولاتون جمع او سر ولات شته ترخص دی ترخص متقطع قطعه من السيام دا شوا چې دا پارتیک ډیر ټوکړې و او دا چې سره جمع شوه دغه نه څه جوړ شو سراویل پارتیک نو دا دا ډېر ټوکړي څه شول افراد جمع رو جمعیت خو خای کتن نه فروج دا غ مفرد څه د جمع ها تقدیران دو مفرد مش تقدیران ته فرض کړه ځکه سروالام د ټوکړه د پرتګت نه مطلق ټوکړه ته او زه چې وز دا ټوکړه د غاتا سروالا یې د پرتګو ول ته دا فرض دی دا څه دو دا فرض دی سراویلو جواب سوال مقدر دا جواب دے سوال مقدر نہ تقدیر ہوتا است ایو کالا چوبشی کا تفصیتا تو خود زندر نخروس کا انل اشکال الوارد علی قاعده الجمع اغا اترا اترا سے من وارد پ قاعده الجمع پ خدا اجر من چکی مترا دو اغا تو خود زندر نخروس کا سرنگ زون خوب بے جال الجمع جمع دے ہم کلا ان یکون فی الخلا او فی الاصل فما تقول فی سراویل پرتگش تو یہ ہے کچھ کر سراویل تو یہ خدا سو یہ ہے فاینا او جنس اسم جنس دا جنس تے اتلا کو الواحد ور کچت اتلا کی باقی تو کسی دو سر من چکنا شي غن شي ولا جمعيه في لا في الخر ولا في الاصل وش غن فاجاب بهن فاجاب بان وقد اختلف في صرفه ومن صرفه فالصرف بقى من صرف شي اختلاف تاي فهو اذا لم يصرف او كدا غير منصرف شي وهو الاكثر ودا غير انصراف ليس دا اكثر دا اكثر استعمالا دا يا اكثر مذابا دا زمان اكثر خل دختر دا وش غن او اكثر مذهبا الاكثر هو مذهب السبوي ها وتبعه ابو علي بدا قال لي وش كان جي شا نو بدا اكثر ده في موارد الاستعمال اكثر استعمالا نشا اكثر سره استعمال غير داس فيردو بيه الاشكال سرا اعتراض من وردي جي على قاعده الجمع فقاعده الجمع اعتراض راي كما فقاعده الجمع اعتراض راي كما قلت ادور سرا تبيي کما کولتا فقط کیلا چا ویل دی فی التفسی عنه دغه نه خپل سوال شي زون قصار شي انه اسم عجمین ابتدا نومه عجمین نوم دی دا عربی لفظ نه دی عجمی لفظ دی ليس بجمع لا فی الحال ولا فی الاصل شابه وس ویل غیر منصرف دی چې خو ملا فی من عصر اچ دی غیر منصرف دا میجر خمر ک علی موازنه په اسم باندې چاید ده هم وزن جی ای علامه و یوز من الجمل العربيه لك انا عین و مسویه ویل فینو فی حکمها زک دا په حکم دغه من خیس الوزن نو فوا ای لم یکن من قبل جمع حقیقتن ایز دل چا اعتراض وی دا ایسا غلط راش چې دا خو دې بل سبب ورزید و چې نمه دې بل سبب دا جمع شم عموم وک جمع عمل حقیقتن وی غزی نو دا فوا ای لم یکن من قبل جمع حقیقتن لکن من قبل حکمن دا حکم جمع جمعیت په دې تقدیر سره عام شکه حقیقتن وی غزی نو فبنا و هاذا جواب علی تمیم الجمعیت دا جواب چې مو وکړه دا په دې باندې جمع شمه عموم وکړه لا علی زیاده سبب من اخر علی الاسباب دا نه جبل سبب مې ورسره دی زیات کا او هو حمل الموازن چې ته چې سبب دې بیان نه کړل څه دې کړل لا استه کړل پېښه دا ښه وکیل او چا ویل چې هو اسم عربی دا عربی لفظ ليس بجمع حق دا حقیقتن جمع نه دی ویل لانه اسم جنس دا اسم جنس یتلو قال واحد والكثير شا بچې دا جمع حقیقتن شو اسم جنس شو بیا دا وس بیا وس ویای حمل الموازن کړای شو چې نه حمل الموازن ځکه نه دا د عربی لفظ دی او یو اصل د بل اصل ته بینه کسا یو پردای شای ویل کښې مثال دلته مو په داوت ته بل سړی رسول ته کیر وکړو او وطن ځکه وکړو کیر جوړ کړو په دغه خلک ته بدوري کو په عادت په یوسف کې توب شي دا خلق فائدہ ته بدرین شکل دا وی دغه خلق څه کو فقدا ای پردای نه اندر اصلي خال ته داسو کار او کبه دل ته یو اصلي سړی وی دا دغه اصلي خلق خپل ته بدرین کو خپل مستقل سړی خپل وطن سړی دی دې په خپل خطاب نشي ګرځي داسو کار نو دا نن کذا لفظ عربي شي نو دا حمل علی موازن خزن شي ځکه چې بیا خو تابع ګرځو دی خو دا تابع ګرځي ځکه چې زه خپل اصلي عربي لفظ به ویل بل تابع شي وکړه شابه بیا څه کوي بیا دا وب سره کې حمل الموازن چې جمع حقیقتن او حکمن وګرځي و چې ودا څه کې جمع عام کې حقیقتن او تقدیرن په دغه فرضن جماعت دغه جمعیت څه ده فرضن او تقدیرن ده جمع د سروالتو خبره وکړه فقط کیلا وکیلا هو اسم العربی ليس بجمع ذکر لانه اسم جنس اطلق على الواحد والكثير لكنه جمع سروالت تقدیرا و فرضا فانه لم وجد غير مصرف ذکر غير مصرف موجود سوا من قاعده او قاعده ادا د چې ان هذا الوزن بدون جمعیت دا وزن بغیر به جمعیت لم يمنع صرفا دا خو صرف نه مانی کوي نو قدرا نو فرض کله شخص ځن له حاضر قاعده چې دا قاعده مخفوضه شي دا مش فرض انه جمع سروالات جدا جمع چادو فكانه سمي كل قطعه من السراويل هر ټوکړه دې پړتو ګول ما ورش لب سروالات پس سره ها ثم جمعت بیا سره جمع شو سروالات على سراويل چا باندې سراويل داستا شي نو مقصد چې دا غاړه د سروالاتونی زړه جمانه دو دا کټ عادی پرتګت سروالاتون نه مطلق کټ ټوکړه دي چاته دې جمعې ته اګه دې جمع پرتګو ولاي کده پرشو ولاي زو دا تا وسه چاونه ونه ګرځاو دې پرتګو ټوکړه ا دا بیا څه شي دو فرض برتن په خبره مې وایزا صرفا ها کبه منصرف شي د سراویلو فلا اشکالا بستر باندې سنشتا اشکال نه شتا اشکال نه څه شي خلوش خلوش ای ستراس ورچی ازه په عمر یې کینیا شي استعمال شي ان په عمر شي چې شاکی بشو ذات دی په عمر یې کینیا شي ازه زلزلت الارض زلزله یې کینیم زکو حرکت سکو ازه وقات الواقع یې کینیم زکو سوي هغه وکه اسمو قیامت ورسی ازه جاء نصر الله د په عمر یې کینیا شي کینیا شي استعمال او ان په شي چې شاکی بشو پېښه کړه سمجھ گئے شا نو دلته ان او سراج د صرف سره دا شک مان دی غیر ډیر دی غیر مثاریه غیر انصراف کثیر و ډیر نو په کول دا چې و ان دل د سمر کوا ان سوره بالکل نو ته ته کچ دا ټیک و بالکل خو دلته ازاب په دې ان باندې استعمال شوی دی ازال ته په دې چاله ان به ان روان ویلا و چې موږ کنه روان چې موږ شه ازاد کرو یا د وجنه ملتا ازاب هغه د مناسبت وجنه ملتا ازاد څکړه ذکر کړل اگر چې دلته دا ازاد یې په ازاب معنا سره دونه اخ په په کثیر هغه شې سره شوې دو چې ورته هغه ډېر استعمال یې غیر سره پی ډېر دی یقیني ونه دا او دا غیر سره پی ډېر سره کام دی او دغه دغه د وجنه مسلتا ازاد کړه دا ازاب معنا د چا سره دو د ان سره دو اس ازا صرفا اسراوی لونو تنوین پہ روا ڈاری کے تنوین پہ روا ویزا صرف ساری پکڑ سی آدمی اعتراض نشتا بن نقض به علی قاعده دا دفع اعتراض چه اشکال پھر بھی ہے چه مصارف کی بیان خلص ہے اے بیان ہے بلا نہیں خلص بل اعتراض نہ بندے چه مصابیخ منصرف کا جی مصابیخ غیر مصارف نہ ویلے پوزن دے مفرد رو اس رابی مفرد دے بیا زکہ جی مصارف شی خو بیا خو جمعیت نہ پشے بلے جی بیا خو مفرد شکا نہ شی چشا فمو خو اعتراض رو دے ور دیش چشا بیا مصابیخ و سکا افراد نه تند ویله مصارفه کردا والا افراد نه تند ویله مفرد سره یغا چتی په شروع شي اجما بیا د په وزن د چارو سي تواغیت و کرایت په وزن د مفرد الله په جمعیت شي نقصان رو لہذا د وجنا غ مصارفه وا اوس مصابیخ سکا مصارف کا زکه په وزن د مفرد رو چې سره ویله اعتراض سره نه خلاص دی نه دې پرته جواب چې سا سره ویل جمیله فزه کار دې چې جمیله چې هغه به چې خو زه خو هغه جمع او شای چې په وزن د مفرد عربي باندې روشي چا په وزن د ایګي مفرد روشي چې مفرد خو څه وي عربي سره ویل خو جامي ته نه د جمعي په لفظ په وزن درغلي دا جمعي ته څنګه ورکوي شا زه خو چې سره ویل عربي بل کوم لفظ بل عربي دا اعتراض بیا درته سلام بیا ورته چې مسابيق په وزن د لفظه مفرد عربي باندې روشي په دا کې خو مفرد عربي خو چې په وزن ډېر استعمالي جو خو چه کثیر الاستعمال خو وی هغه مفرد نه چه کثیر الاستعمال خو وی او سراویل لفظ په دغه وزن باندې مفرد دی په کلام عربی دا ډیر څه دی کنه کده شي دغه وی بل لوړ وی نه خو څه کوم دی لہذا ز هغه مفرد په وزن باندې جمع رسی چې هغه مفرد کثیر الاستعمال خو وی بیا ور هغه جمعي تصور کوي نقصان ور نو مقصد دا چې زه چې دا نه فی دیش کال کو مطلق اشکال نه فی نه کو خاص اشکال چې په قاعده د جمع ور دي اگر نہ بزون سکبیا خلوص کا زکہ چھو سے دای تراد بند ور دین نہ چھا جمانہ شتا ودی رے شای چھا نو فلاش کلا داش کلا شتا پتہ چھ نفس اس کلا ا خوشتا چھ اوس متا وکل اے تو پرواج ہے نہ نہ بہ دس فلاش کلا بن نقض به علی قاعده الجمع لا يحتاج الى تفسي عنه چھ بیا میجے گنا خلوص ولتا زون سکی مختار خوش کنا